کپڑے گندا سے ریاست غلیظہ بڑی ریاست ہے تو اس کو دھرم سے زیادہ اگر ہو گیا تو اس کو دھونا پڑے گا نماز نہیں اس کے دھرم سے کم اگر ہو گیا اور اگر ریاست فصیفہ ہے گلیوں کا کیچڑ یا گلیوں کا کوئی پانی جس میں سے پیشاب پکڑا نہ ہوتا ہے بیٹھا میں تو ریاست فصیفہ ہے وہ پھر بھائی اس کا شلوار تھا اس میں کب ناکاف ہوتی ہے بڑی زیادہ مزار ہے کہ بال جلد کو ٹھنڈی باتیں جو اچھی ہیں لیکن کپڑے پر گرے کو بدل نہیں آتی زیادہ تو کپڑے میں چوتھائی ہوتی ہے ٹھنڈی کا چوتھائی ہوتا ہوگا شلوار کا چوتھائی اس وقت کی نماز تو اپنی مجبوری ہوگی جماعت جا رہی ہے لیکن جو کپڑے زیادہ دست ہوئی پھر بال میں دبا لینا چاہیے پیشاب جو تعلیم الاسلام کو بار بار پڑھ لے آئیے تو اس پلوں میں جواب ہوتا ہے پھر اس وقت لوگوں کے پر کوئی بات بھول رہی ہو تعلیم سے پھر جیسے پلوا کے پوچھتے جس میں جو آتا ہے منتشب بہ قوم میں پاوا میں نہ ہوں تشریح کس طرح کرے گی دیکھیے کس لحاظ سے لباس اس پروان کے طریقے سے جاگنے کا کسی کے ساتھ وابستی بھی ظاہر ہوتی ہے وہ لباس خوبصورت ہے اچھا لال بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں حرام ہی ہے جیسے وہ لال تعلق عیسائی ہے یہ ہندی ہے یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے لیکن بہت ان کی شاعر ہوں ان کا ان کے لیے مشہور ہوں ان کو اختیار کرنا کافی ضرورت کی علامت ایک سیاسی پارٹی والے دوسری پارٹی والے کے لباس نہیں پہنتے ایک سیاسی پارٹی والوں کا اگر وہ لباس واسکٹ میں کا نمایاں واسکٹ دوسرے نہیں پہنتے اس وقت مہینہ مورہ تشریف لے گئے تو یہود کے علماء کے ایک طریقہ تھا کہ وہ گندک وغیرہ لگا کر گاڑی سفید کر لیتا اس سے ان کی شروع بڑے عالم کی اور تجربہ کار کے بڑی عمر والے قسم کا تعلیم کرنے میں زیادہ چلتے تھے اور شرم کی زیادہ سیکھتے تھے عام طور پر مدینہ والا سر کسی تجدید کو دیکھتے چاروں تک جو یوٹیاں کو بھی عالم ہے جب ہجرت ہو گئی تو کچھ سابق کرام بڑی عمر کے تھے ان کی گاڑیاں سے پیر تھیں ان کو حضور اسلم نے فرمایا کہ خزاب لگایا گیا سیاہ کالا خزاب لگانا مقبول تعلیم نہیں ہے رنگ تھوڑا سا بدل گیا تو پھر مستحال ہے خزاب لگانا مستحال ہوں گا اس کا سواب ہے اس پر نہ جائز ہے اب سن نہیں اور ایسے ہی مومن کو صحت مند نظر آنا چاہیے تاکہ باتوں کو اور شیطان دباؤ ہو. جو مشابہ کرتے ہیں جو وقات ہیں نا سارے زمین صاحب کی مدد سے مل جاتا ہے اس کے بعد عالم بننے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیا عاشورہ کا دو روزے رکھیں کیونکہ ایک یہودی والے سے مشاہدہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ہم دو روزے رکھا کریں گے تاکہ یہود ہماری مشاہدت نہ ہوئی ہم نے تصویر محرم کا یا مسلم گیا رہے دوسرا دوسری محرم کا رکھتے ہیں مطلب عبادت میں بھی مشاہدت بچنا چاہیے مسلم یہ روزے کا ہوگا اس نے ایک اور بات یہ کہی کہ آج کل تو یہودی اور عیسائی روزے کو جو جانتے ہی نہیں ہے رکھنا تو دور کی بات ہے تو اگر ایک بھی رکھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہو تو یہ سب مارے بچے وسواب تو ہے نا دو رکھ لے تو اس میں یہود کی مناور عیسائی یہودی کی نفرت ہر وقت نہیں ہونی چاہیے راج سرکار صاحب نے بیان میں فرمایا نا کہ اگر پاکستانی فوج کا جوان ہو اور ہندوستان کی ورزی کر رہے ہیں تو بارڈر پر کسی کو نظر آ گیا تو پاکستانی فوج نے کچھ کر لیا جب بارڈر پتا چلا جی تو لارت آف عربیہ نے سعودی عرب میں بہت محنت کر کے پگڑی کا رواج ختم کیا ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ مسجد نبوی کے امام اور بیت اللہ شریف کے امام کی پگڑی ہوئی مسلمان دروازے چاند تقریبی پیشہ میں سے تھے جس سے ان کو اپنے ماضی سے کاٹتے ہیں ایسے لمبے میں کرتے ہوتے ہیں تخم نیچے جسم پہ چلے میں کرتے والا میں دوڑ دوڑ کر چلان لگا کر گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں اور احسان کرنے بات سنا تھا آج پیڑھی میں سے چار انگل اوپر تمیز ہونی چاہیے بعد اس گنڈی تک جو ہے تو قیمت کم اس کو ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے تخلیم سے کرنا آج تمیز کے نیچے سب میں نظر آیا جاتا دوڑ لباس نظر پڑ گئے موجود عرب کی جو وہ ہے لباس ہے ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو سن یہ جو اوپر وہ لگاتے ہیں دو قسم کا رنگ کال جو تھا نا یہ ایک رسی ہوتی تھی جس سے کہ اونٹ سے گھٹنے کو باندھتا تھا اونٹ کو کھڑا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تو ہے کوئی باندھنے کی چیز ہے اس کے ساتھ باندھا جائے باندھنے کی چیز نہیں تو ایک گھٹنے کو اوپر کر کے نا اس کو باندھ لے کر تو بھاگ نہیں سکتے اس رسی کو کہتے ہیں اکال باندھنے والی رسی جب اس کو وہاں سے ہٹاتے تھے تو یہاں پر کر لے کے آسانی کے لیے لہٰذا ہے نا اور رسی کو لے نہیں ایک فائدہ ہوتا ہے تیز دوائیں چلتی ہیں تو ان کے اس کپڑے کو بھی نہیں اڑا اور اس پہ رپڑ کے رکھتے ہیں تو ان کو اور رپڑتے ہیں اپنی کچھ خراب ہوتی ہے تو لباس ان کے موسم کے لحاظ ہوتا وہ اس کو ایک پیشن بن گیا اس کو انہوں نے بڑا خوبصورت دیا اس کو کسی نے شادی والا کر دیا اس کو پیشن بنا لیا تو اس کو ان کو انہوں نے پیشن کی طرف بولا ہے ہم اسے دل سکا اپنی ساری روایات کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے لباس شکل صورت نام رواج طور طریقے کافی سارے ہمارے مسلمانوں کے پہلے بہت پھیلا تھا دیکھتے ہی آدمی کو امید ہو جائے کرے کہ مسلمان ہے ابھی ہمارا جو ضلع مشرقی پنجاب تھا ہم سے کیا تقسیم دیا میں نے کہا کہ یہ سارے ہندو مسلمانوں کو بھی ہندو کیونکہ نام اس کے ہندو بھی رہتے بدلو پلٹو سندو پچھو اس کا نام سارے بدلو پچھو پچھو لوگ بہت پڑھے لکھے تھے انہوں نے بہن کا زبان جو عربی دست مخت میں لکھ لکھی گئی تھی اس کو دیو نظری میں کر دیا بہن زبان کا بہت ہندی ہے تاکہ یہ مسلمانوں سے الگ ہو جائیں الگ ادبی بن جائیں جتنے خوبی ہے ابھی ہندوؤں نے ہندوستان میں اردو کو ختم کر دیا لکھنے وغیرہ ساری ہندی میں ہوتی ہے اردو ناپید اور ختم ہو رہی تھی ہندوستان سے ہندوستان کے علماء نے سارا لٹریچر ہندی میں منتقل کر دیا تھا ایسا لگا رہے اردو کی بات ختم ہو گئی نہ رہی اور سب ہندی رہی ہندی میں ہمارا لٹریچر موجود ہوگا اور ہماری نسل کام کرنے کا ہندو زبان کی اور جدھر کا شکل دس بن جائے گا اردو میں لکھوں گا نہ کوئی سمجھے گا نہ کوئی عمل کر سکے اس کا جو انہوں نے ہمارے خلاف سازش بنائی تھی ان کے خلاف سازش ہوگی سب ہندی میں لکھیں گے جو کوئی ہندو پڑھیں گے وہ پڑھ رہے ہیں مسلمان ہیں بہت کئی دنوں مضمون اخبار میں آیا تھا ایک لڑکے کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آگرہ کہ مسلمان لڑکے بیت اللہ شریف پر لا کر لٹکاتے تھے کہ مجھے بڑا پسند تھا میں نے بھی ایک لیکن لٹکایا وہ جی وہ لے جمع کر لے کہ میرا لگ رہے گا مجھے بھی لے گئے تو میری باتیں سنی بڑی پسند آ گئی اس کو قبول کر لیا بڑی مشکلات پریشانی گھر والا اس کا مزاج تھوڑا سا چلا گیا خدا سے مداخلت ہو گیا ہمارے آگرہ میں ہمارے جوتوں کی دکانیں تھیں اور بڑا کاروبار تھا ہمارا جو مجھے آتا تھا وہ کاروبار اور وقت عالم ہونے کے بعد میں نے شروع کر دیا کہ لمبے کپڑے اربوں کے کام کرتا کھانے سینے لگا رکھا رومال پنڈی وغیرہ اور زیادہ تھا اپنے بہن بھائیوں کی دکانوں کو والے سارے سب کو بیس کے لیے کرتا ان کی ملاقات کر کے یہ بھی معلوم ہو جاتی تھی جن کا خرید کرا جاتا تھا پھر میں کہوں گا دکان کاروبار سب سے سب سے پہلے میں نے خیال میں رکھا تھا میں ان کو خیر کر دیا سنگے بھائی بڑے خوش ہوئے بعد میں خفا گیا ناراض تھے میں الٹا پٹن مچھلی پورا گلا کھانے اثر ان کا ہو رہا ہے. ایک بہت بڑی چیز ہے بھائی اس بات پہنچانا ہے, پڑھ لیا اس نے تو فصل دیے وغیرہ کر لیا. تو اس قوت سے ضرور فائدہ تھوڑا سی جدید ہے. سب کے لوگ کرنے کے لیے